ciemny las i każdy ptak. Że ją kochasz, każdy wie, że masz inną, a nie mnie. A nie mnie. A nie mnie. We'll be right back.

człowieka. Pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam z powrotem, więcej mi nic nie trzeba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Leniwe sny,

we dwójkę mamy jakąś szansę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prezydentów boję się. Obłędnych bzdur i sztucznych ludzi. Proszę ciepłą dłonią, dotknij mnie. Dotknij mnie. Kocha ciebie niebo.